นะมิยะมานานังธรรมันเวติกินจิแปลว่าทรัพย์สักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้เมื่อยามสิ้นชีวาต้องลาจากเงินทองมากพร้อมทรัพย์ทั้งทรัพย์สินจะติดตามคนตายวายชีวินไม่มีสิ้นติดไปเท่าไรเล่นแม้แต่ตัวยังต้องตัดสลัดทิ้งจะเอาสิ่งใดเล่าเราก็เห็นยืมเขาใช้ได้บ้างเมื่อยังเป็นพอตายเหม็นทิ้งไว้ไปแต่ตัวพระพิพัฒน์ปริยัติญาณุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องบ้านท่านขุนพิทักษ์ให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังครับบางคนเนี่ยคงจะพอได้ยินเรื่องราวของบ้านโบราณในเขตอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งคนท้องถิ่นในอำเภอผักไห่ต่างก็รู้จักกันดีโดยเฉพาะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตกเป็นข่าวฮือฮาทางหน้าหนังสือพิมพ์ถึงความเฮี้ยนและความเป็นมาของบ้านหลังนี้ขนาดทีมงานมิติลี้ลับเข้าไปถ่ายทำรายการในยังขวัญหนีกระเจิงเลยนั่นก็คือบ้านท่านขุนพิทักษ์หลายคนที่ได้ทราบเหตุการณ์ในครั้งนั้นคงจะไม่ทราบว่าวันเนี้ยบ้านท่านขุนพิทักษ์นี่ได้เปิดประตูต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวนักเสี่ยงโชคกันอย่างกว้างขวางนะครับสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปบ้านโบราณหลังนี้หากไปจากกรุงเทพก็ใช้เส้นทางสายบางบัวทองสุพรรณบุรีพอไปถึงแยกเข้าเขตอำเภอเสนาก็เลี้ยวขวาไปจนถึงตัวอำเภอเสนาจะมีสี่แยกเขียนชัดเจนว่าไปอำเภอผักไห่ก็ขับรถไปตามเส้นทางถนนก็ราบเรียบดีครับวิวทิวทัศน์น่าชมบรรยากาศท้องทุ่งนะขับรถไปเรื่อยๆไม่ต้องใจร้อนขับไปให้ถึงตัวอำเภอผักไห่ขับเลยบริเวณทางโค้งที่มีหลายช่องทางตรงไปก็สังเกตขวามือจะมีศาลาพักร้อนมีวัดอยู่ด้านขวาขับรถเข้าผ่านกำแพงวัดไปตามลูกศรผ่านซอยเล็กๆด้านซ้ายมือพอทะลุแล้วก็จะเจอกับเขตบ้านผู้คนด้านขวาก็จะมีดอกไม้ธูปเทียนมีร้านค้าตั้งขายมากมายส่วนด้านซ้ายจะบริการที่จอดรถเป็นค่าเสียค่าบริการก็นิดหน่อยๆนะครับจากเดิมที่เนี่ยเป็นบ้านโบราณเก่าๆโทรมๆแต่วันนี้บ้านท่านขุนพิทักษ์เปิดให้คนทั่วไปได้เข้าชมตัวบ้านภายในกันอย่างเต็มที่แล้วก็เกือบทุกห้องทุกมุมของบ้านนี่จะมีดอกไม้ธูปเทียนสักการะไว้มีร่องรอยของการขูดหาเลขเด็ดให้เห็นและแน่นอนว่ามีผู้ที่สำฤทธิ์ผลนะคือได้ผลนำสิ่งของเครื่องใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแบบโบราณมาให้ท่านขุนพิทักษ์จนเต็มตู้กันเลยทีเดียวก็แสดงว่ามีผู้โชคดีกันหลายคนแล้วนะนี่ในคุณประทีปเนี่ยแกเพิ่งจะเดินทางไปเป็นครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่ามีความรู้สึกว่าบ้านหลังนี้เขามีพลังเร้นลับดูแลอยู่จริงๆเมื่อไปถึงก็ซื้อชุดดอกไม้ธูปเทียนมียาสูบมวลๆแบบคนโบราณพออุดหนุนคุณยายร้านค้าก็บอกว่ามีคนรวยกันไปเยอะแล้ววันนี้ลองขอโชคดูบ้างสิคุณประทีปก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็คุยกับคุณยายก็ทำให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าบ้านหลังนี้ก่อนที่ทางการจะบูรณะไม่มีใครกล้าเข้าไปเล่นบนบ้านเจอดีกันทุกคนแถมบางทีเจอสัตว์ร้ายมีพิษขึ้นไปอาศัยเพราะบริเวณรอบบ้านนี่จะรกมากประกอบกับเป็นที่รกขึ้นอยู่ริมแม่น้ำน้อยเหมาะกับการอาศัยของสัตว์มีพิษประเภทงูแต่พอทางราชการเขามาทำความสะอาดก็ดูดีขึ้นเยอะแล้วพอเป็นข่าวฮือฮาเพราะว่าเป็นบ้านโบราณที่สร้างมาตั้งแต่สมัยราชการที่5ต่อเนื่องมาถึงช่วงราชการที่6หน้าบ้านที่แท้จริงจะหันหน้าไปทางแม่น้ำเพราะสมัยก่อนจะสัญจรกันทางเรือแต่ภายหลังมีถนนตัดผ่านหลังบ้านด้านหลังบ้านก็เลยกลายมาเป็นหน้าบ้านแทนคุณยายบอกว่ามีคนแห่กันมาขอโชคลาภกันเยอะโดยเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ร้านค้าก็ขายดีชุมชนก็มีรายได้ที่จอดรถเต็มจนไม่มีที่จะจอดกันเลยส่วนมากแล้วคนที่มาชมบ้านโบราณหลังนี้ก็เหมือนมาเที่ยวมาพักผ่อนมาชมของเก่ากันมาในตัวส่วนโชคลาภนั้นถือว่าเป็นของแถมจะมีก็แต่บางคนจริงๆที่ตั้งใจจะมาขอโชคลาภโดยเฉพาะ คือจะว่าไปแล้วถ้าไม่มีใครโชคดีก็คงไม่มีคนนำสิ่งของมาให้เต็มตู้ขนาดนี้คุณประทีปก็สังเกตดูเห็นมีทั้งเสื้อผ้าสีขาวๆแขนยาวเป็นชุดราชปัตตันมีถุงเท้ารองเท้ามีไม้เท้ามีหมวกแบบสมัยโบราณมีกระทั่งเก้าอี้โยกที่มีคนนำมาให้ท่านขุนพิทักษ์เพราะเชื่อกันว่าดวงวิญญาณของท่านขุนพิทักษ์ยังคงอยู่ที่บ้านหลังนี้ที่ที่นักแสวงโชคมักจะขอกันมากที่สุดก็คือบริเวณตู้เซฟโบราณเป็นตู้เหล็กขนาดเท่ากับตู้เย็นจัดว่าเป็นของเก่าแก่ที่มีภาษามีตรามาจากนอกตู้เซฟนี้คุณประทีปแอบสังเกตว่ามีคนพากันมาขัดมาถูตั้งหน้าตั้งตาหาเลขเด็ดกันไม่ว่างเว้นในจำนวนคนที่มาขูดหาเลขเด็ดนี่มีเจ้าของกิจการคนหนึ่งขับรถเก๋งหรูหรามากันทั้งครอบครัวโอ้ดูสิขนาดรวยแล้วยังอยากจะรวยอีกเลยนี่แกก็ใจดีพูดคุยกับทุกคนเป็นกันเองเขาบอกว่ามาบ้านโบราณหลังนี้เป็นประจำก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าดวงเขาสมพงษ์กับบ้านหลังนี้อาจจะมีโชคลาภติดกันจนรวยจากที่นี่ก็ได้ไม่งั้นคงไม่ขับรถหรูๆมาขอเลขเด็ดจากที่นี่ทุกเดือนเพราะว่าเดินทางมาจากกรุงเทพเลยทีเดียวนอกจากจะขูดหาตัวเลขเด็ดจากตู้เซฟกันแล้วถัดจากตู้เซฟที่อยู่บริเวณห้องซ้ายมือของชั้นล่างก็ยังมีเรือนบริวารที่แยกออกไปด้านติดริมน้ำห้องนั้นก็มีที่จุดไหว้ขอโชคขอลาภกันถัดมาในตัวบ้านหลังใหญ่ด้านบนพอเดินขึ้นบันไดแล้วเดินหันหลังให้แม่น้ำทางห้องซ้ายมือจะมีห้องนึงที่มีรูปท่านขุนพิทักษ์คู่กับคุณยายที่มอบบ้านโบราณหลังนี้ให้ทางราชการติดอยู่บนผนังสังเกตเห็นกระพวงมาลัยแล้วก็ผ้าสีน่ะเยอะแยะเต็มไปหมดตรงนี้ผู้คนมักจะมาขูดหาเลขเด็ดจากพื้นไม้กระดานบ้างกว่าเขย่าเซียมซีสังเกตให้ดีตรงพื้นจะมีห่วงเหล็กที่ยึดติดกับพื้นไม้หลายคนเข้าใจแต่แรกว่าเป็นที่กักขังธาตุหรือว่าเฉลยล่ามโซ่ติดกับห่วงเหล็กคู่นี้แต่ภายหลังทายาทเจ้าของบ้านออกมายืนยันว่าเป็นจุดที่ล่ามโซ่ยึดกับตู้เซฟเพราะสมัยก่อนยังไม่มีธนาคารก็จะเก็บทรัพย์สินอันมีค่าไว้ในตู้เซฟถึงยังไงก็ดูแล้วก็ยังน่ากลัวอยู่ดีคุณประทีปบอกว่าถ้าใครท้าให้มานอนค้างสักคืนคงจะไม่เอาด้วยเหมือนกันถัดจากห้องนี้ก็เดินย้อนหลังกลับไปผ่านห้องโถงด้านหลังจะเป็นห้องยาวๆคล้ายระเบียงมีหน้าต่างแบบยกเปิดติดกันทะลุออกมาอีกด้านก็จะมีจุดที่คนกราบไหว้ขอพรแล้วตรงบริเวณหน้าระเบียงบ้านที่หันหน้าไปสู่แม่น้ำก็จะมีคนไปถูหาเลขเด็ดที่บริเวณเสาราวระเบียงเรียกกันว่าหากันทุกซอกทุกมุมของบ้านนี้กันเลยล่ะก็ต้องยอมรับว่าบ้านโบราณหลังนี้มีประวัติไม่ธรรมดายามสนธยาตอนโผล่เพลยอากาศจะค่ำแหล่ไม่ค่ำแหล่เนี่ยนะเคยมีคนเห็นเงาเรืองแสงสีขาวนวลปรากฏรูปร่างของคนบ้างก็ได้ยินเสียงร้องของคนดังออกมาจากบ้านหลังนี้นะใครอยากจะไปพิสูจน์บริเวณด้านล่างก็จะมีประวัติความเป็นมารวมทั้งข่าวฮือฮาของบ้านหลังนี้หากคุณผู้ฟังอยากจะเดินทางไปพิสูจน์บริเวณด้านล่างก็จะมีประวัติความเป็นมารวมทั้งข่าวฮือฮาของบ้านหลังนี้เขาปะติดไว้ให้ได้อ่านกันแล้วแบบต้องทึ่งต้องอึ้งกันเลยละทีเดียวบ้านโบราณอีกหลังหนึ่งครับที่คุณประทีปไปเยือนก็คือที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากรนี่จัดว่าเป็นสถาบันที่ทรงคุณค่ามีชื่อเสียงสร้างสรรค์คนดีมีความรู้ออกไปสู่สังคมอย่างมากมายแน่นอนว่าในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ย่อมจะมีหลายคนใฝ่ฝันที่จะเข้ามาเล่าเรียนจากรุ่นต่อรุ่นและด้วยการเวลาอันยาวนานความเก่าแก่ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็ย่อมมีประวัติที่น่าสนใจด้วยความเก่าแก่นี้เองอาคารแต่ละอาคารก็เลยดูล้ำค่าไปตามกาลเวลาหากใครมีโอกาสได้ผ่านมาในสถาบันแห่งนี้จะได้สัมผัสบรรยากาศอันร่มรื่นความเป็นระเบียบเรียบร้อยดูเผินๆแล้วหลุดมาในหมู่บ้านจัดสรรโครงการหรูๆก็ไม่ปานก็น่าภูมิใจที่ประเทศไทยเรามีมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่น่าเรียนแบบนี้แล้วก็ด้วยความเก่าแก่ร่วมร้อยปีแน่นอนว่าที่แห่งนี้คงจะเป็นที่คงความรักความผูกพันของคนสมัยก่อนที่เคยได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่หรือว่าได้ร่วมสร้างสถาบันแห่งนี้ไว้ในความทรงจำ มีเสียงร่ำลือจากนักศึกษาบางคนบอกว่าในสถาบันแห่งนี้มีบ้านโบราณเก่าแก่ที่ปัจจุบันนี้ถูกปิดทิ้งไว้รูปทรงลักษณะของบ้านบ่งบอกถึงความร่วมสมัยเป็นบ้านทรงปั้นหยาซึ่งแสดงให้รู้ว่าน่าจะสร้างในสมัยช่วงรัชกาลที่6ซึ่งพระองค์เองก็ได้เสด็จมาประทับณพระราชวังสนามจันทร์แม้ในวันนี้การเวลาจะผ่านพ้นไปแต่บ้านโบราณหลายหลังที่อยู่ในเขตนี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ดีหากได้รับการบูรณะแล้วก็คงจะเป็นบ้านโบราณที่ล้ำค่าแน่นอนการเดินทางของคุณประทีปไปเนี่ยคราวนี้แตกต่างจากการหาสถานที่เร้นลับทั่วไปที่มักจะเป็นข่าวฮือฮาในด้านอิทธิปาฏิหาริย์หรือว่าความร้ายของดวงวิญญาณผิดกับบ้านโบราณหลังนี้ที่ผู้คนให้ความเคารพโดยเชื่อว่าหากมีดวงวิญญาณที่คงดูแลบ้านโบราณเหล่านี้อยู่จริงก็น่าจะเป็นดวงวิญญาณที่ดีเพราะไม่เคยมีข่าวในทางลบแต่ว่าทุกคนกลับเชื่อว่าบ้านโบราณเนี่ยมีคนดูแลอยู่จริงคือทุกคนที่ได้มาสัมผัสจะมีความรู้สึกว่ามีเจ้าของบ้านเดินไปเดินมาทั้งที่ไม่มีใครอื่นอยู่ด้วยจึงนับว่าเป็นเรื่องที่อาจจะมองหาเหตุผลไม่ได้หรืออาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางปู่ย่าตายายที่คอยดูแลบ้านหลังนี้อยู่ในอีกมิติหนึ่งคุณประทีปก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแม่ค้าร้านน้ำดื่มน้ำผลไม้ที่อยู่ในโรงอาหารก็บอกว่าบ้านโบราณหลังนี้ไม่เคยมีประวัติว่ามีผีดุหรือว่าหลอกหลอนใครจะมีก็แต่นักศึกษาที่บางครั้งปั่นรถจักรยานผ่านไปมาตอนพบค่ำหรือว่ายามกลางคืนจะไม่มีใครกล้าหันไปมองเพราะมีรุ่นพี่บอกเอาไว้ว่ายามค่ำคืนจะเห็นมีคนเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านหลังนี้นะคุณประทีปก็ตระเวนดูบ้านโบราณหลังนี้ใกล้ๆก็รู้สึกถึงความเงียบวังเวงอยู่ไม่น้อยพันโรงที่ทำความสะอาดบอกว่าเวลากลางวันก็จะมาดูแลมีคนมาชมบนบ้านบ้างแต่เวลากลางคืนคงจะไม่มีใครกล้าบุกรุกเข้าไปเพราะเชื่อกันว่าหากวิญญาณมีจริงเขาก็คงต้องการความสงบคุณประทีปก็เดินสำรวจดูเห็นว่าบันไดทางขึ้นอยู่ในสภาพชำรุดขั้นบันไดก็หายไปคงยากที่จะใครจะปีนขึ้นไปเหมือนกันเมื่อเดินสำรวจรอบๆบริเวณแล้วก็รู้สึกเหมือนกันว่าบ้านหลังนี้ยังมีเจ้าของพักอาศัยอยู่ก็เดินสำรวจด้วยความรู้สึกที่ค่อนข้างเกรงอกเกรงใจอย่างบอกไม่ถูกมองดูแล้วรู้สึกว่าหากบ้านหลังนี้อยู่ในสภาพ 100% คงจะเป็นบ้านที่สวยหรูน่าอยู่มากเลยทีเดียวนี่ถ้าทำการอนุรักษ์ไว้ก็คงจะดีอยู่ไม่ใช่น้อยและถ้าเกิดรื้อทิ้งไปก็คงจะสูญค่าไปในพริบตาเพราะจะเท่ากับว่าอายุของบ้านหลังนี้หายวับไปในทันทีขณะที่คุณประทีปเดินชมบ้านโบราณหลังนี้ก็รู้สึกว่านักศึกษาที่นี่เรียบร้อยแล้วก็ขับขี่รถด้วยความสุภาพผ่านไปผ่านมาแต่ในทางกลับกันกลับมีเด็กนักเรียนชายม.ต้นจากที่อื่นขับรถไปมาด้วยความเร็วส่งเสียงดังแล้วก็สร้างความรำคาญทำลายบรรยากาศอันเงียบสงบเป็นระยะผิดกับนักศึกษาที่มีจำนวนมากกว่าแท้ๆแต่กลับใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเกรงใจจริงๆจริงๆแล้วสถาบันก็น่าจะจัดระเบียบกับเด็กวัยรุ่นคึกขนองเหล่านี้เพราะนอกจากจะไม่ไปเรียนกันแล้วยังมาสร้างความรำคาญให้กับคนอื่นแบบนี้น่าเป็นห่วงผู้ปกครองเองก็คงไม่รู้ไม่ทราบว่าเรื่องมันเป็นยังไงแม้ว่าเรื่องราวของบ้านโบราณหลังนี้จะไม่น่าหวาดกลัวเหมือนกับบ้านหลังอื่นๆแต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าสถานที่โบราณสถานที่เก่าแก่ในย่อมจะมีสิ่งที่คอยคุ้มครองดูแลเสมอเพราะฉะนั้นก็ควรจะให้ความเคารพต่อสถานที่อย่าได้ไปก่อความรำคาญหรือว่ารื้อค้นทำลายบ้านโบราณบางหลังมีความเกี่ยวพันกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินหรือว่าเชื้อพระวงศ์ซะด้วยซ้ำสิ่งเหล่านี้จึงล้วนมีค่าควรที่จะช่วยกันรักษาเอาไว้คุณทวีปบอกว่านอกจากจะมาชมบ้านโบราณแล้วยังมีสระน้ำโบราณท่านสามารถซื้อขนมปังเลี้ยงปลาพักผ่อนหย่อนใจกันได้แล้วที่สำคัญอาหารน้ำดื่มของที่นี่ราคาไม่แพงเลยนะแล้วคงต้องบอกว่าไม่มีบ้านลี้ลับหลังไหนที่ให้ความรู้สึกแบบสบายใจเท่ากับบ้านโบราณที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจังหวัดนครปฐมแห่งนี้เลยครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่คุณประทีปไปสัมผัสมาบ้านทั้งสองหลังบ้านขุนพิทักษ์กับบ้านที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนครปฐมครับพระท่านบอกว่าคนเราเมื่อใกล้ตายในจิตส่วนนั้นจะตกอยู่ในภาวะที่เรียกว่าหลับลึกนะในรายที่เป็นความตายแบบธรรมดา